وہ فانی ہے اور لعنت سر پر ہمیشہ کے لیے پڑی رہے گی. اور دیکھو اللہ کا فرمان ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو آدمی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جس کو اللہ نے نازل کیا ہے سو ایسے لوگ کافروں میں سے, اگر اعتقاد بھی نہیں رکھتا اس کے برحق ہونے, ورنہ فاسق بھی فرمایا ہے قرآن میں اور ظالم بھی فرمایا, حق مانتے ہوئے پھر فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا فاسق بنے گا ظالم بنے گا, اور اگر اعتقاد بھی نہیں رکھتا اس پر اس کو سچا بھی نہیں مانتا تو کافر ہوگا. نظام حکومت بہت مشکل چیز ہے, لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں, دنیا کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم حاکم بن جائیں. حضور کا فرمان مبارک ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ بڑی حسرت اور ندامت ہوگی اور ہر حاکم یہ تمنا کرے گا کاش میں حاکم نہ بنا ہوتا دنیا, حقوق اس کی گردن پر ہوں گے, مظالم اس کی گردن پر ہوں گے, بے انصافیاں اس کے گلے میں لٹک رہی ہوں گی, سمجھے, اور جن پر ظلم کیا ہے وہ جنت میں جائیں گے اور اس کو پکڑ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا, اس وقت پتہ چلے گا. آج تو یہ دنیا میں بہت شان و شوکت کی بات سمجھی جاتی ہے, لیکن حقوق کا وقت جب آئے گا اور جزائے عمل کا وقت آئے گا تو حسرت و ندامہ, بڑی حسرت اور ندامت ہوگی. یہ فرمایا بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تم کو کہ تم ادا کر دو امانتیں ان کے آل کی طرف, اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تم کو اچھی چیز کی نصیحت دیتا ہے, اس سے تمہارا نظام درست رہے گا اور تمہاری امت درست رہے گی, سوسائٹی درست رہے گی. اگر تم امانت پر عمل پیرا ہوئے اور انصاف پر عمل پیرا ہوئے, بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے, ہر ایک کی بات اور قول مخفی ہو یا ظاہر ہو اللہ سنتا ہے, اور بصیر ہے ہر ایک کا عمل اور کردار, اللہ تعالی کی نگاہ میں وہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے, اللہ تعالی تو نگران ہے. ان ربک لبالمرصاد, وہ تو گات میں فلاں آدمی یہ کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے, تمہارے تمام اقوال اور اعمال خدا تعالیٰ جانتا ہے, اقوال کو سنتا ہے اور اعمال کو دیکھ رہا ہے تمہارا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور تم میں سے جو صاحب امر ہوں ان کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, پس اگر تم جھگڑ پڑو کسی چیز میں, پس لوٹاؤ اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر یعنی قیامت کے دن پر, یہ بات بہتر ہے اور اچھی ہے انجام کے اعتبار سے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ادائے امانت اور عدل کرنے کا حکم دیا, جس پر نظام حکومت اور اجتماعی نظام, جماعتی نظام, انفرادی نظام مسلمانوں کا درست رہ سکتا ہے. وہ ان دو اصولوں کی پابندی ہے کہ ادائے امانت ہو, جو اس کا حال ہے اس تک اس کا حق پہنچایا جائے اور ادا کیا جائے اس امانت کو, اور تنازع کی شکل میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے, اور یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں, اور ذمہ داری سب سے پہلے تو امراء اور حکام پر آتی ہے, اور اس کے بعد ہر شخص جو کسی بات کا ذمہ دار ہو اس کے اوپر یہ بات آتی ہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلات والسلام نے ہر ذمہ دار شخص کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا کہ ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے اپنے اس فریضے کے ادا کرنے کا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو گھر کا بڑا آدمی اپنے تمام خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس سے بھی جو باتیں اس کی تحویل میں، ان سے غلام سے بھی جو باتیں اس کی تحویل میں، قوم کا سردار ہے اس سے، پھر جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس سے، اور اسی طرح جو کسی عہدے کا ذمہ دار ہے، سربراہ ہے، بڑا ہے، امیر ہے، حاکم ہے، خلیفہ ہے، ان سب سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں کہ اس نے اس امانت کو ادا کیا ہے یا نہیں، اور انصاف سے کام لیا ہے یا نہیں۔ تو ادائے امانت اور انصاف کا حکم تھا۔ اس سلسلے میں مفسرین کرام ادائے امانت کے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح مکہ کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، تمام تفاصیل میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کیا اور بیت اللہ شریف اور اس کے تمام اطراف کو بت پرستی سے پاک صاف کیا، تو خانہ کعبے کے اندر داخل ہونے کا آپ نے ارادہ کیا۔ کیا بھی ایک شخص کے پاس تھی، یہ بنی شیبہ کے خاندان کا آدمی تھا، چابی اس سے طلب کی تو اس نے چابی نہ دی، بلکہ اس کی ماں نے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ چابی اس کی ماں نے روک رکھی تھی، وہ مشرکہ تھی اس وقت تک، وہ اس نے روک رکھی کہ یہ چابی تو ہمارے پاس ہی رہتی ہے اور ہم سے اب لی گئی تو آئندہ ہم کو نہیں ملے گی دوبارہ اور ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بیٹے نے کہا اپنی ماں سے کہ چابی دے دو ورنہ میری زندگی خطرے میں ہے، میری کمر میں تلوار چل جائے گی اور مجھے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ تو ڈر کر کے اس نے چابی دی، چابی لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ آپ نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، دعا کی، پھر باہر تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ بنی ہاشم، ان میں حضرت عباس بھی ہیں، انہوں نے، حضرت علی نے، ان لوگوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ چابی ہم کو دے دی جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے آل کے پاس پہنچا دو، اور آپ نے اسی شخص کو چابی دے دی جو پہلے سے چابی بردار تھا، یہ امانت تھی، اس کے سپرد کر دی۔ بعد میں اسی کے خاندان میں وہ سلسلہ چلا آ رہا، اسی بنی شیبہ کے خاندان کے آدمی کے پاس ہی چابی بیت اللہ شریف کی ہوتی ہے۔ تو اب جب اللہ تعالی نے ادائے امانت کا حکم دیا ہے اور انصاف کرنے کا، اب یہ چیزیں کس طرح ہوں گی، امانت کا ادا کرنا اور انصاف کا ہونا یہ کس طرح ہوگا، اب اس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، وہ بات سمجھائی جا رہی ہے اور بتلائی جا رہی ہے۔ ادائے امانت اور انصاف اس وقت ہی ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی فرما برداری کرو۔ یہ فرما برداری کا قانون بتلایا جب یہ درجہ بدرجہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی اور پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کے ماتات اولی الامر کی اطاعت ہوگی تو پھر ادائے امانت ہوتا رہے گا اور انصاف بھی ہوتا رہے گا. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو نہ امانت کوئی ادا کرے گا اور نہ انصاف کسی کو ملے گا. یہ تو اس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت ہو اور پھر جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت ہو تو یہ باتیں ٹھیک رہیں گی, ادائے امانت والی بھی اور دوسری بھی. یہاں تین یعنی یہ بیان کیے گئے ہیں درجے. ایک اللہ کی اطاعت کا درجہ, یہ تو علی الاطلاق فرض ہے تمام انسانوں پر, جتنے بھی خدا کی مخلوق ہے ان پر اللہ کی اطاعت فرض ہے. اطاعت مطلقہ بذات ہر حالت کے اندر, اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. خدا تعالی کی اطاعت سے جو بھی سرتابی کرے گا وہ مجرم, نافرمان, کافر, جہنمی, جو بھی جیسا درجہ بدرجہ اس کا جیسا وہ ہوگا سلسلہ, اسی پر حکم جاری ہوگا. خدا کی بذات ہر حالت میں اطاعت فرض ہے ہر شخص پر. اس کے بعد اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی حقیقی مالک, خالق اور محسن اور انسانوں کو پیدا کرنے والا اور ان کی تمام تربیت کرنے والا وہ خدا ہے, اللہ ہے, تو لہذا اس کی اطاعت ہر حالت میں ضروری ہے. دوسرے نمبر پر ہے اطاعت رسول, یہ بھی مطلق اطاعت ہے لیکن یہ بذات نہیں ہوتی, بلکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے. رسول کی اطاعت کیونکہ اللہ تعالی کی اطاعت اور خدا تعالی کے حکم اور اس کی مرضی اور نامرضی تک پہنچنے کے لیے قطعی اور یقینی واسطہ رسول ہوتا ہے, تو لہذا رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. بذات تو خدا کی اطاعت ہے, اس میں تو کوئی شریک نہیں ہے, لیکن رسول کی اطاعت چونکہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے, قطعی ذریعہ. پیغمبر کے علاوہ کوئی قطعی ذریعہ نہیں ہوتا, یقینی ذریعہ علم کے حاصل ہونے کا بھی اور اللہ تعالی کی مرضیات اور نامرضیات کو سمجھنے کا اور اس کے پیغام اور حکم تک پہنچنے کا نبی کے علاوہ کوئی قطعی ذریعہ نہیں ہے مخلوق کے اندر. اسی لیے دوسری جگہ موجود ہے خود قرآن میں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے گویا اللہ کی فرما برداری, کہ رسول جو ہے وہ اللہ تعالی کے حکم کو اور اس کے منشے کو دنیا میں چلاتا ہے. حقیقت وہ اپنا حکم نہیں چلاتا, اپنی مرضی نہیں چلاتا, خدا کی مرضی اور اس کے حکم کو جاری کرنے والا ہوتا ہے اور قطعی اور یقینی ہے. اس کی اطاعت بھی مطلق ہے لیکن وہ رسول ہونے کی وجہ سے. اللہ کی اطاعت ہر حالت میں بذات ہے اور پیغمبر کی اطاعت مطلق اطاعت ہے, لیکن وہ رسول ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کی مرضیات اور نامرضیات پیغمبر کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی, اس واسطے اس کی اطاعت بھی ضروری ہے اور فرض ہے. اور یہ گویا کہ پیغمبر کی اطاعت جس نے کی تو یہ قطعی علامت ہو گئی اس بات کی کہ یہ شخص واقعی خدا کا فرمانبردار ہے, کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت کی تو یہ قطعی علامت ہے کہ یہ شخص اللہ کا فرمانبردار ہے. اب رہے گی تیسری بات کہ اولی الامر, اولی الامر صاحب امر, اس سے مراد کیا ہے؟ حکام اور حکام کے علاوہ ہر ذمہ دار شخص، فقہا علماء بھی اس کے اندر آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اس میں علماء بھی داخل ہیں، اولی الامر میں حکام بھی داخل ہیں، جو مسلمان حاکم ہوگا ان کی اطاعت خدا اور رسول کی فرما برداری کی شرط پر ضروری ہوتی ہے. حاکم مسلمانوں کا حاکم جو ہے، مسلمان حاکم جب تک وہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کر رہا ہے تو اس کی اطاعت بھی فرض ہے. جو ٹھیک اور صحیح بات وہ کہتا ہے اس کا ماننا ضروری ہے. علیکم السمع و طاعۃ، تمہارے ذمے ضروری ہے حضور نے فرمایا سننا اور اطاعت کرنی. فیما کرہا منشت والمکرہ، یعنی خوشی ہو یا ناخوشی ہو، لیکن حاکم جب صحیح بات کہہ رہا ہے اس کو ماننا ضروری ہے. اور حضور نے یوں فرمایا کہ من اطاع امیری فقد اطاع، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. تو جب تک حاکم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق رہنمائی کرتا ہے تو اس کی اطاعت بھی فرض ہے. لیکن فیضا امرا بماسیت فلا سما ولا تا، اگر مسلمان حاکم کسی نافرمانی کی بات کا حکم دیتا ہے، نہ اس کی بات سننے کا حکم ہے نہ اطاعت کرنے کو. انما اطاعت فی المعروف، اطاعت جو ہے وہ نیکی کے کام میں فرض ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. اگر نیک بات جائز بات کہتا ہے تو ضروری ہے، چاہے طویل مانے یا نہ مانے، لیکن حاکم کا حکم ہے اور ہے جائز حکم، ہر حالت میں اس کی تعمیل کرو. اگر وہ کسی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کرنی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت روا نہیں ہے، پھر حرام ہو جاتی ہے اطاعت. تو حاکم کی اطاعت، اور اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ بھئی جو حاکم تمہارا ہو، مسلمان حاکم، جب تک کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری رہنمائی کرتا ہے تو تم اس کی بات کو مانو. مادام یقودکم بکتاب اللہ، چاہے وہ بدشکل ہو، چاہے وہ کسی قسم کا ہو، لیکن غلام ہو، کیسا بھی ہو، لیکن اللہ کی کتاب اور اللہ کی دین اور شریعت کے مطابق تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اس کی اطاعت تمہارے ذمے ضروری ہے. مادام یقودکم بکتاب اللہ، جب تک اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر نافرمانی کا حکم دیتا ہے پھر اس کی بات کو ماننے کا حکم نہیں، نہ سنو نہ مانو، یہ مشروط ہے. اور علماء کی اطاعت بھی اسی طرح، ان کی اطاعت کیسے؟ یہ حکام ظاہری طور پر شریعت کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، شریع حکام کو نافذ کرنا یہ حکام کا فرض ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ اقتدار کی امانت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے. اسی لیے حاکم کا جھوٹ بولنا، غداری کرنی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، وہ با اختیار ہے، پھر کیوں وہ رعیت کے ساتھ غداری کرے، کیوں جھوٹ بولے؟ سخت ناپسند کیا گیا اس بات کو کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا، اختیار کی امانت اس کے ہاتھ میں. تو اگر اس امانت کے مطابق شریعت کے احکام کو جاری کرنا، نافذ کرنا اس کے ذمے ہے، وہ یہ ذمہ دار ہے شریع احکام کو جاری کرنے کا. اور علماء جو ہیں ان کی اطاعت اس واسطے ہوتی ہے کہ وہ جائز اور ناجائز بات کو بتلانے والے ہوتے ہیں، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، وہ صاحب علم ہوتے ہیں. اس علم کی وجہ سے ان کے پاس علم کی امانت ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. وہ جائز اور ناجائز بات کو بتلانے والے ہوتے ہیں کہ یہ چیز چنانچہ علماء نے، علماء حق نے ہمیشہ اس فریضے کو ادا کیا، اور آج تک بھی ہے، جائز ناجائز باتیں وہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے، یہ بات ناجائز ہے. علماء سو نے تو ہمیشہ